بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اور انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربك الأكرم. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سکھلا دیا جو نہیں جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى. ہرگز نہیں بلکہ انسان سرکشی کرتا ہے. ان رآه استغنى. کہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان الى ربك الرجعى. یقینا اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. کیا تم نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو. ارأيت ان كذب وتولى. ذرا سوچو وہ جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو. الم يعلم بان الله يرى. تو کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ہرگز ایسا نہیں چاہیے اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے گھسی دیں گے. ناصیت کاذبت خاطئہ. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے. فلیدع نادیہ. سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے. سندع الزبانیہ. ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ سے قرب حاصل کیجئے.